neden dardın mısın Tezban yenge? Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Açıldı mı Kezban'ın elindeki gülleri? Yenge yenge Kezban yenge, çiçek açtın Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, alev saçtın Kezban yenge.